Το περασμένο Σάββατο ήταν το πρώτο κήρυγμα για το 2010 και ήταν το θέμα μας οι ευχές μας για τη νέα χρονιά. Και όπως θα τιμήσετε, κόψαμε και τη Βασιλόπιτα. Από σήμερα λοιπόν επισήμως συνεχίζουμε τα μαθήματά μας στη γνωστή συνέχεια της ερμηνείας του Ιερού Βιβλίου των Παροιμιών του Σολομώντος, και θα σας θυμίσω ότι είχαμε σταματήσει πριν, στο 2009 δηλαδή, είχαμε σταματήσει στο στίχο 9 του 17ου κεφαλαίου. Σήμερα λοιπόν θα προχωρήσουμε στους δύο επόμενους στίχους, στο στίχο 10 και στο στίχο 11. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω πριν μπούμε σε αυτούς τους δύο στίχους είναι να σας δώσω να καταλάβετε κάτι απλό. Άλλα τα μέτρα των ανθρώπων και άλλα τα μέτρα του Θεού. Άλλα και αλλιώς ζυγίζουν οι άνθρωποι τις καταστάσεις και τα γεγονότα της ζωής, και αλλιώς τα ζυγίζει ο Κύριος. Άλλη η ζυγαριά του Θεού και άλλη η ζυγαριά των ανθρώπων. Και το λέγω αυτό διότι ο χριστιανός άνθρωπος, αυτός που θέλει να φέρει επαξίως το όνομα του Χριστού, γι' αυτό λέγεται και χριστιανός, αυτός θα πρέπει να προσαρμοστεί στα μέτρα και στα σταθμά του Θεού και όχι στη λογική και στο μέτρημα το ανθρώπινο. Και αυτό θα γίνει, πρέπει να γίνει, διότι τα πάντα θα συντελεστούν στην τελική κρίση. Και στην τελική κρίση που θα καθίσουμε όλοι στο ειδόλιο του κατηγορουμένου, εκεί πλέον η κρίση θα είναι με τα μέτρα και τα σταθμά του Θεού. Εκεί η κρίση δεν θα είναι με την ανθρώπινη λογική. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι προσπαθούν να ομορφύνουν τα πράγματα, να τους δώσουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις και διαστάσεις. Και βλέπεις επί παραδείγματι, ενώ δια την πορνεία ο Κύριος ομιλεί με πολύ σκληρούς λόγους και με πολύ σκληρές εκφράσεις, έρχεται ο άνθρωπος, ο ταλέπορος άνθρωπος, ο θρασής άνθρωπος, να εξομαλύνει την κατάσταση και να υπεί ότι δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα, δεν συμβαίνει και τίποτα. Τι έγινε, το αγόρι, το κορίτσι δεν θα ερωτευτεί? Και δυστυχώς εμπήκαμε σε αυτή την νοοτροπία. Δυστυχώς και αθλίως εμπήκαμε στο σκεπτικό αυτό των ανθρώπων. Και ενώ κάποτε πριν από 40-50 χρόνια ακούετο ότι κάποιος εχώρισε τη γυναίκα του και έμπλεξε με μια άλλη και έπιανε ανατριχύλα τον κόσμο γιατί ήταν πρωτάκουστο και βαρύτατο αυτό που συνέβη, σήμερα πλέον το διαζύγιο είναι, όπως πολύ σοφά το είπε ένας Άγιος Επίσκοπος που βρίσκεται πλέον σε βαθύ γύρος, σήμερα το διαζύγιο είναι σαν να πίνεις ένα ποτήρι δροσερό νερό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλάζεις τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου, λες και πας στον οδοντίατρο και βγάζεις το δόντι και σου βάζει ένα καινούριο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν είναι όμως έτσι, αδερφοί μου. Αυτό που σας παρακαλώ, και αυτή είναι η προσπάθειά μας εδώ, είναι να φύγουμε από την νοοτροπία την ανθρώπινη, να φύγουμε από το μέτρημα το ανθρώπινο και να βλέπουμε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα ζυγίζει ο Θεός, με τη βαρύτητα που ο Κύριος τους δίνει. Συνεπώς, εκείνο το οποίο θα πρέπει να αισθάνεσαι και να προσπαθείς να καταλάβεις είναι όχι μόνο το νόημα των λόγων που διαβάζουμε, αλλά να μπεις πιο βαθιά στο νόημα και στην έννοια των λόγων, να μπεις όσο το δυνατόν βαθύτερα και ή δυνατόν να φτάσεις τη λογική του Θεού. Τη λογική του Θεού που βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να την αγγίξεις, αλλά έστω να μπεις στο ρυθμό, να μπεις στο σκεπτικό, εκεί μπορείς να μπεις στο σκεπτικό, με ποιο τρόπο δηλαδή σκέπτεται ο Κύριος, εκεί μπορείς να φτάσεις, γιατί είσαι χριστιανός, διότι είσαι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, διότι έχεις υποσχεθεί απόλυτη αφοσίωση και εξάρτηση από τον νόμο του Κυρίου. Κάνω αυτή την εισαγωγή διότι μέσα στο Ιερό Κείμενο, όπως και σήμερα στους δύο στίχους που θα διαβάσουμε, θα δείτε ότι τα θέματα τα οποία μας παρουσιάζει ο Κύριος είναι για την ανθρώπινη λογική ασήμαντα, παρονυχίδες. Εάν ήταν κάποιος μοντέρνος κοσμικός, θα γέλαγε ηρωνικός και θα έλεγε, καλά, αυτά τα πράγματα σας απασχολούν εσάς τους χριστιανούς, αυτά τα μηδαμινά πράγματα, αυτές οι ελαχιστότητες, αυτές οι ασημαντότητες. Εγώ, αγαπητοί μου αδελφοί, θέλω να σας πω κάτι, να σας πω τούτο, ότι γράφει η Αγία Γραφή, ουέ και αλίμονό μας εάν το θεωρήσουμε μικρό και ασήμαντο. Εάν ο Κύριος καταξίωσε ένα θέμα, ένα ζήτημα, να το βάλει μέσα στον ίδιο του τον νόμο, ουέ και αλίμονο σε μένα που θα προσπαθήσω να το μειώσω και να το κάνω ασήμαντο τη στιγμή που ο ίδιος ο Κύριος το παρουσιάζει σημαντικό. Το λέγω αυτό για να φύγει, επαναλαμβάνω, όπως είπα και προηγμένως, η νοοτροπία του ασήμαντου από το κεφάλι μας. Να φύγει από το κεφάλι μας, από τη λογική μας, από την καρδιά μας, η νοοτροπία του δεν είναι τίποτα, δεν βαριέσαι, μην ασχολείσαι. Δεν υπάρχει αυτή η λογική στον χριστιανό, δεν πρέπει να υπάρχει. Και αν ο Κύριος μας είπε ότι δια πάν ρήμα αργών αποδώσουν οι άνθρωποι λόγων εν ημέρα κρίσεως, δηλαδή για μια αργολογία που είναι γεμάτη, οι ημέρες μας είναι γεμάτες αργολογίες, αν για κάθε μια από αυτή θα δώσουμε λόγο κατά την ημέρα της κρίσεως, και το λέει αυτό ποιος, ο δικαστής το λέει, δεν το λέω εγώ, το λέει ο δικαστής, αυτός ο οποίος θα μας δικάσει. Από εκεί και πέρα θα είμαστε πολύ ανόητοι να εμένουμε και να επιμένουμε στην νοοτροπία την ανθρώπινη του «δεν βαριέσαι και δεν είναι τίποτα και ασχοληθείτε με τίποτα άλλα». Και δυστυχώς το κακό είναι ότι σε αυτή την νοοτροπία βάλαμε και τα παιδιά μας. Και όταν έρχονται τα παιδιά για εξομολόγηση, σας το λέγω, έρχονται, θα έλεγα, κάποια με κάποια περισσή θρασίτητα. Και όταν τους μιλούμε για πράγματα ηθικής και παρθενίας και αγνότητας, επειδή τα έχετε εσείς καλλιεργήσει στραβά και ανάποδα, έρχεται το παιδί και σου λέει ας τα παπουλευτούν, άλλα. Αυτά δεν είναι τίποτα. Καταλάβατε το έγκλημα. Αυτά τα παιδιά θα είναι μεθαύριο οι γονείς. Αυτή είναι η δεύτερη γενιά, είναι η επόμενη Ελλάδα αυτά τα παιδιά. Καταλάβατε που τη στέλνετε την Ελλάδα, που τη στέλνουμε εμείς, η γενιά, η δικιά μας, που στέλνουμε τα παιδιά μας. Συνεχίζω λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα στις λεπτομέρειες εντός εισαγωγικών, λεπτομέρειες κατά άνθρωπον, αλλά σημαντικά πράγματα δια τον νόμο του Κυρίου. Στίχος 10 λοιπόν. Συντρίβει απειλή καρδίαν φρονίμου. Τι λέγει εδώ ο νόμος του Κυρίου? Ποιος είναι ο φρόνιμος? Ο φρόνιμος είναι αυτός που έχει το μυαλό στη θέση του. Ο φρόνιμος ισόφρον είναι το αντίθετο του άφρονος. Σόφρον ή φρόνιμος είναι ο άνθρωπος ο μυαλωμένος, ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος του οποίου το μυαλό και η καρδιά λειτουργούν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου και με τον νόμο του. Αυτός είναι ο σόφρον, αυτός είναι ο φρόνιμος. Ο φρόνιμος άνθρωπος λοιπόν τι κάνει, μας λέγει εδώ ο νόμος του Κυρίου. Όταν στο φρόνιμο άνθρωπο, στον άνθρωπο του Θεού, λέγει, του κάνεις μία υπόδειξη, του κάνεις έναν έλεγχο, μία απειλή. Ο φρόνιμος αντιδρά, αλλά πώς αντιδρά? Έχει κατά νου το παράδειγμα του Κυρίου και των Αγίων. Και όπως ο Κύριος, ο Αθώος, ενθυμίστε εκεί τις σκληρές ημέρες του πάθους του, όταν υβρίζεται, όταν εκατηγορείται για πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει, όταν επεστρατεύτησαν ψευδομάρτυρες για να καταγγείλουν ψευδή στοιχεία εις βάρος του Κυρίου. Ενθυμίστε ότι ο Κύριος εσιώπα ουδέν απεκρίνατο. Ο δε Ιησούς ουδέν απεκρίνατο. Τον ρωτάει ο Πιλάτος, τι ούτη σου καταμαρτυρούσει, τι κατηγορίες είναι αυτές που σου λένε αυτοί οι άνθρωποι? Ο δε Ιησούς εσιώπα. Ο δε Ιησούς ουδέν απεκρίνατο. Αυτή είναι η στάση του σωστού χριστιανού. Προχτές διάβαζα στο σπίτι μου, διάβαζα το μαρτύριο του Κυρίου, τη σταύρωσή του εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, και είδα και παρακολούθησα και παρακολουθώ ότι όντως ο Κύριος κατά τη διάρκεια του πάθους του ούτε μία φορά δεν άνοιξε το στόμα του να υπερασπιστεί τον εαυτόν του. Και ακόμα εκεί, σε εκείνη την περίπτωση που ενθυμίστε ότι κάποιος λέγει εκ των παρεστικότων έδωκε ράπισμα, θυμάστε, στο δικαστήριο εκεί που είναι ενώπιον του Άννα και του Καγιάφα, Και ο Κύριος ερωτάται και δίνει απάντηση ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Εσύ του λέει είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είπας, του λέγει. Όντως αυτή είναι η αλήθεια. Εκείνη την ώρα λέει σηκώθηκε κάποιος και πήγε και ράπησε, χαστούκησε τον Κύριο. Και τότε λέγει ότι ο Κύριος τον ρωτάει, εάν είπα κάτι κακό, πες μου τι κακό είπα. Εάν όμως είπα κάτι καλό, γιατί με χτυπάς. Εδώ παραξηγείται ο λόγος αυτός του Κυρίου. Ο Κύριος εδώ δεν παραπονιέται. Δεν παραπονιέται. Δεν νομίζετε τον πόνεσε το χαστούκι που του δώσε αυτός. Γιατί όμως ομιλεί εκείνη τη στιγμή? Για να μην μείνει η εντύπωση σε κανένα ότι το χαστούκι αυτό είναι δικαιολογημένο και ότι ο Χριστός έστω και εκείνη τη στιγμή έκανε κάτι κακό. Πες του, του λέει, τι κακό έκανε. Και αν δεν έκανα κακό, τότε γιατί με χτύπησες? Δεν παραπονείται. Δεν ζητάει το λόγο γιατί αδικήθηκε. Ο Κύριος όλη του τη ζωή αδικήθηκε. Εκείνη όμως τη στιγμή ζητάει το λόγο γιατί. Ακριβώς διότι θέλει να κρατάμε εμείς υπόψη μας ότι ο Κύριος είναι αναμάρτητος. Δεν έφαγε δικαιολογημένα το χαστούκι. Αλλά και εκείνη τη στιγμή αδικαιολόγητα. Δεν έχει λοιπόν ανοίξει το στόμα του ούτε μία φορά να υπερασπιστεί τον εαυτόν του. Θυμάστε τι του είπε ο Πιλάτος. Ακούς, του λέει, πόσα σου λένε. Όταν βγήκε εκεί στον εξώστη του παλατιού του ο Πιλάτος και τον ρωτάει, τι επίησας? Γιατί κάνουν έτσι αυτοί από κάτω? Γιατί λυσάνε? Τι κακοποιώσεις εσύ? Τι ληστείς, τι παλιάνθρωπος εσύ για να ουρλιάζουν αυτοί απ' έξω? Τι επίησας, τι έκανες? Ο δε Ιησούς απόκρισιν, που κέδωκεν αυτό? Τι να του πει ο Κύριος, τι έκανε? Να του απαριθμίσει τα έργα του, να του απαριθμίσει τις διδασκαλίες του, να του απαριθμίσει τις ευεργεσίες που έκανε στους ανθρώπους? Ουδέν απαιτήθηκε. Συνεπώς και ο φρόνιμος άνθρωπος όταν είναι αθώος για αυτό που κατηγορείται ή για αυτό που ελέγχεται, δεν αποκρίνεται. Σε κατηγορεί κάποιος για κάτι, σε ελέγχει για κάτι που δεν έχεις κάνει, δεν θα σηκώσεις τη φωνή σου, δεν θα κραυγάσεις. Έτσι λέει ο προφήτης Ισαΐας για τον Χριστόν. Κατηγορήθηκε, λέει, αλλά δεν εκράβγασε. Δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Δεν έβαλε τις φωνές. Δεν έβαλε τις φωνές. Θα κατηγορηθείς αν θες να είσαι μαθητής του Χριστού. Αν θες να φέρεις επαξίως το όνομα του Χριστού και να λέγεσαι χριστιανός. Θα κατηγορηθείς αδίκως, αλλά δεν θα κραυγάσεις. Αλλά δεν θα μιλήσεις υπέρ του εαυτού σου. Θα πρέπει να κινηθείς με βάση το πρότυπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα βάλεις το κεφάλι κάτω και θα στρίψεις. Εάν είσαι ένοχος όμως για αυτό που κατηγορείσαι, τότε θα ζητήσεις και συγγνώμη. Τα ακούσαμε καλά αυτό? Θα το ξαναρωτήσω, το ακούσαμε καλά? Γιατί ακριβώς επ' αυτού θα μείνουμε λίγο. Σε κρίνει κάποιος, διότι βάφτηκες, διότι ντύθηκες άσχημα, με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τη διδασκαλία του Κυρίου. Και όντως έτσι είναι. Εάν είναι έτσι, εκεί θα ζητήσει συγγνώμη. Τι είπα, θα ζητήσει συγγνώμη? Είδατε εσείς κανέναν ποτέ τέτοιο? Μήπως είδατε ποτέ έστω και στον εαυτό σας μια τέτοια συμπεριφορά, που ξέρετε ότι όλοι μέσα στις παραβάσεις είμαστε, μέσα στις πτώσεις είμαστε όλοι, έτσι? Όταν κάποιος θα σου πει κάτι για αυτό που όντως παραβιάζεις, ποια είναι η στάση σου, η απαντητική σου στάση επάνω απέναντι στην πρόκληση αυτού του ανθρώπου? Ζητάς συγγνώμη ή διεκδικείς το δίκιο? Και ποιο δίκιο? Ποιο δίκιο? Σε ελέγχει γιατί φόρεσες παντελόνι και φωνάζεις και διαμαρτύρεσαι και διεκδικείς το δίκιο σου? Ποιο δίκιο? Το δίκιο του παντελονιού? Έχει το παντελόνι δίκιο? Ποιο δίκιο? Το δίκιο του βαψίματος, έχει το βάψιμα δίκιο? Ποιο δίκιο? Το δίκιο του ότι έφαγες Τετάρτη και Παρασκευή ή χάλασες την Αγία Τεσσαρακοστή, έχει δίκιο η παραβίαση της νηστείας? Δεν έχει δίκιο. Εκείνη την ώρα λοιπόν θα βάλεις το κεφάλι κάτω. Θα ζητήσεις συγγνώμη. Σκανδάλισες. Και ξέρεις τι σημαίνει σκανδάλισες? Να σου θυμίσω ένα λόγο του Κυρίου. Όποιος σκανδαλίσει, λέει, ένα των μικρών τούτων. Ποιοι είναι οι μικροί τούτοι? Δεν είναι τα παιδάκια? Είναι και τα παιδάκια, αλλά είναι οι άνθρωποι, οι απλοί. Οι απλοί άνθρωποι που μαθαίνουν σωστά τον νόμο του Κυρίου και τον τηρούν. Όποιος δεν σκανδαλίσει ένα μικρό ανθρωπάκο τέτοιον, καλύτερα να βάλει μια μιλόπετρα και να πάει να πέσει μες στη θάλασσα να πνιγεί. Και αυτό το λέει ο Χριστός, αδελφοί μου, ο κριτής, ο δικαστής. Γιατί λοιπόν κραυγάζεις? Γιατί λοιπόν διαμαρτύρεσαι? Τι υπερασπίζεσαι εκείνη τη στιγμή όταν σε κατηγορούν δικαίως? Εάν σε κατηγορήσουν αδίκως, δεν απαντάς. Δεν μιλάς. Δεν μιλάς, δεν απαντάς. Πες έστω αυτό που είπε μέσα σου, να το πεις, αυτό που είπε ο Κύριος επί του Σταυρού: ου γαρίδαση τι ποιούσι. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Και αφού δεν ξέρει ο άνθρωπος, είναι δικαιολογημένος. Με κατηγορεί αδίκως για κάτι όμως που δεν το ξέρει. Γι' αυτό λοιπόν ας είναι δικαιολογημένος, συγχωρεμένος από μένα. Ου γαρίδαση τι ποιούσι. Δεν ξέρει τι κάνει. Εμείς κάθε άλλο, αδελφοί. Και πιστέψτε με ότι ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, 20 χρόνια τώρα κι εγώ πλέον εξομολόγος, δεν ευρέθηκε ένας άνθρωπος να έρθει να μου πει, να μου εξομολογηθεί, ότι την ώρα που ελέγχεται διαμαρτύρεται και φωνάζει. Κανένας. Και θα δεις, αν είναι αμάρτημα αυτό, θα το δεις στον επόμενο στίχο. Κάντε λίγο υπομονή, θα το δείτε στον επόμενο στίχο. Ένα παράδειγμα εδώ. Στη Στις 28 Αυγούστου εορτάζει ένας ασκητής Άγιος, το όνομά του Μωυσής ο Αιθίωπς. Αιθίωπς διότι ήταν μάγος, ήτανε κάτω εκεί από την Αφρική, τα μέρη της Αφρικής. Αυτός πριν βρεθεί στο δρόμο του Θεού ήτανε κακούργος, εγκληματίας. Κάποτε όμως τον επεσκίασε η χάρη του Κυρίου, τον φώτισε ο Θεός και μπήκε στον δρόμο της μετανοίας και της διόρθωσης. Και άλλαξε. Όταν άλλαξε, έμεινε εκεί μαζί στο μοναστήρι και άρχισε να διακρίνεται στην αρετή από όλους τους άλλους μοναχούς που ήταν εκεί στο μοναστήρι. Και κάποτε επεσκέφθη το μοναστήριο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας και τον είδε, τον διέκρινε, του άρεσε η συστολή του, η ταπεινωσή του, ο τρόπος της συμπεριφοράς του και τον κάλεσε τον Άγιο Μωυσή να πάει να τον χειροτονήσει ιερέα. Πράγματι, αφού πήρε την ευλογία του Ηγουμένου, κατέβηκε στην πόλη, στην Αντιόχεια, στην Αλεξάνδρεια, να πάει να χειροτονηθεί ιερέας. Τον χειροτόνησε. Κάποια μέρα λοιπόν, που θα λειτουργούσαν όλοι οι ιερείς, για να δείξει ο Πατριάρχης και στους άλλους ιερείς την αγιότητα και σεμνότητα και ταπείνωση αυτού του Αγίου ανθρώπου, του Αγίου Μωυσέως, συνεννοείται με τον διάκο του και του λέει: κοίταξε να δεις, τώρα που θα έρθει ο Μωυσής, ο Μαύρος, πήγαινε να του επιτεθείς, να του μιλήσεις σκληρά, να του μιλήσεις άσχημα, πες του κουβέντες βαριές. Πράγματι. Σε λίγη ώρα έφτασε και ο πατήρ Μωυσής, ο Άγιος Μωυσής, έφερε ο άνθρωπος τα άμφια του να ενδυθεί και αυτός να λειτουργήσει, και την ώρα που ήταν έτοιμος να λειτουργήσει πάει ο διάκος που είχε την εντολή από τον Πατριάρχη και άρχισε να του μιλάει σκληρά. Τι θες εσύ, μαύρε, ληστή, δεν θυμάσαι το παρελθόν σου? Όλοι ξέρανε ποιος ήταν παλαιά. Κακούργε, ήρθες εδώ, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, σήκω φύγε. Και άλλες τέτοιες παρόμοιες φράσεις. Ο δε Ιησούς σιώπα. Έβαλε το κεφάλι κάτω, πήρε, μάζεψε πάλι τα αμφιά του και έστριψε να φύγει. Σουπ, σουπ, σουπ, σουπ, σουπ, σουπ, σουπ, οι παπάδες πίσω, σουπ, σουπ, σουπ. Και τι συζητούσαν? Α, είδες, λέει, ο δίθεν Άγιος, λέει, είδες, παραξηγήθηκε. Παραξηγήθηκε, θύμωσε, έφυγε, θύμωσε. Το άκουσε ο Πατριάρχης. Πιάνει πάλι το διάκο του, του λέει, άκου εδώ. Πήγαινε κοντά. Πήγαινε κοντά εκεί που φεύγει, μη σε πάρει χαμπάρι όμως, στήσε αυτή να δεις τι λέει. Τι λέει καθοδόν. Πράγματι, πήγε ο διάκος διακριτικά πίσω του, χωρίς να τον καταλάβει ο Άγιος Μωυσής, και τον άκουσε τι, παρακαλώ, τι. Κατηγορούσε τον εαυτό του ο Άγιος Μωυσής. Ήβριζε και ξεφτέλιζε τον εαυτό του. Δίκιο έχει, του έλεγε, έλεγε στον εαυτό του. Δίκιο έχει ο διάκος. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Δεν πάει να κρυφθείς στο μοναστήρι σου, να κλάψεις τις αμαρτίες σου, τα εγκληματά σου? Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Και κατεξευτέλιζε τον εαυτό του. Γυρίζει πίσω ο διάκος, του λέει, δέσποτα το και το. Εξεπλάγιν, του λέει, τάχασα. Ούτε θύμωσε με αυτά που τον κατηγόρησαν, ούτε θύμωσε με αυτούς τους κατηγόρους, με μένα που τον ύβρισα, καθόλου τίποτα. Διαρκώς, διαρκώς, διαρκώς κατηγορούσε τον εαυτό του. Πήγαινε, του λέει, μίλα του να γυρίσει πίσω. Πράγματι επήγε, του μίλησε, υπάκουος επέστρεψε. Του λέει ο Πατριάρχης, είχαμε σκοπό να λειτουργήσουμε όλοι μαζί. Όχι, θα λειτουργήσεις μόνος. Μόνο εσύ είσαι άξιος να λειτουργήσεις. Θα λειτουργήσεις μόνος. Και όλοι επαρίσταν το γύρο και παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία από τον όντως Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπο. Αυτή είναι η στάση του χριστιανού. Αυτός είναι ο τρόπος της συμπεριφοράς. Ενώ αντίθετα τι μας λέγει παρακάτω. Άφρον δε μαστιγωθείς ούκ αισθάνεται. Ενώ λέγει ο σόφρον άνθρωπος, εάν μεν δικαίως τον κατηγορούν, κατηγορεί και αυτός επιπροσθέτως τον εαυτόν του, και αν αδίκως τον κατηγορούν σιωπά. Ο άφρον, ο ασεβής δηλαδή, αντιδρά και αυτός με δύο τρόπους. Ή θα κραυγάσει και θα αρχίζει να υβρίζει και αυτός καλή ώρα σαν και εμάς, ή θα γελάει. Μαστιγωτής ούκ αισθάνεται. Ή θα γελάει. Ανέσθητος. Εκεί θα τον ελέγχουν, εκεί θα του λένε για τις πορνίες του και αυτός θα κανχάζει, θα γελάει. Ασεβίσον, αδιάφοροσον, ή θα είναι θρασής με την έννοια να περιπέζει και να περιγελά ό,τι ιερό και ό,τι όσιο, ή θα κραυγάζει και θα υπερασπίζεται τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Πρόσεξε τώρα. Ζήγη. Ζήγια, πόσα ζήγια μας δίνει ο νόμος του Κυρίου, είδατε. Κάθε μάθημα έχουμε και ζήγια. Να ζήγια λοιπόν. Να ζήγια. Πώς αντιδράς όταν ο άλλος σε κρίνει, σε ελέγξει. Γιατί, γιατί αντιδράς. Ξέρεις γιατί, γιατί. Γιατί όλοι μας αρέσει η κολακία. Ψέμα. Δώσ' μας ψέμα και άσε μας. Ενώ ξέρεις και ξέρω τι φίδια φαρμακερά είμαστε και τι ελαϊνά σκουλίκια είμαστε ενώπιον του Θεού, θέλουμε όμως ο άλλος να έρθει δίπλα μας και να μας πει κολακευτικά λόγια. Συ, δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από σένα. Και αντί να κοιτάξεις τον εαυτό στον καθρέφτη και να πεις, τι λέει ρε βλάκα, ρε βλάκα, ρε ηλίθιε, τα πίστεψες αυτά που σου είπανε. Τι βλακία σου λένε ο κόσμος και κάθεσαι και τα πιστεύεις. Δεν ξέρεις ποιος είσαι. Δεν ξέρεις τις ελεηνότητές σου. Δεν ξέρεις τις αθλειότητές σου. Να κάνουμε αυτό που έκανε ο Άγιος Μωυσής. Εσύ αντίθετα επαναπάβεσαι, κοιμάσαι ήσυχα και γλυκά επάνω στα ψέματα τα οποία, με τα οποία σε στολίζουν οι άνθρωποι του κόσμου ή μάλλον του υπόκοσμου. Και επομένως, αφού μας αρέσει το ψέμα, φυσικό είναι να μην θέλουμε την κριτική του άλλου. Στο βιβλίο μέσα που ευγάλαμε δια τον Μακαριστό, τον δασκαλό μας εδώ, το γράφω μέσα. Το γράφω μέσα, να δεις τι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Το γράφω μέσα. Μου έλεγε πολλές φορές, εκεί στην Πατραϊκή που δούλευα, μου λέει, στην Πατραϊκή, ερχόταν, μου λέει, με κολακεύαν, μου λέγανε τι καλός που είσαι και αυτά. Δεν έδινα σημασία. Ένας ήταν ο φίλος μου μέσα στη φυλακή, μέσα στην εργασία. Ένας ήταν ο φίλος. Ποιος του λέω. Ήταν ένας, μου λέει, που δεν μάθηνε σε χλωρό κλάδι. Ήταν ο κριτής μου. Σε κάθε μου βήμα με παρακολουθούσε με το μικροσκόπιο, μήπως κάνω κανένα λάθος. Αυτόν μου λέει εγώ αγάπαζα. Αυτός μου λέει το έκανε πολλές φορές και με εμπάθεια. Να αρθεί να με κατηγορήσει για κάτι. Εγώ το χαιρόμουν. Γιατί μου άνοιγε τα μάτια να δω τα λάθη μου. Ακούς τον άνθρωπο του Θεού. Τον ακούς τον άνθρωπο του Θεού. Να γιατί σας είπα ότι ευτύχησα εγώ στη ζωή μου να έχω ένα τέτοιον Άγιο δάσκαλο. Ευτύχησα. Και αυτό που έκανα το να γράψω αυτό το βιβλίο, το ελάχιστο, το τίποτα είναι μπροστά στα όσα μου έχει προσφέρει αυτή η Άγια Ψυχή. Και τώρα πάμε στο δεύτερο στίχο. Είναι συνέχεια του πρώτου ο δεύτερος στίχος. Ο στίχος 11. Εδώ πρόσεξε. Ήδη τον είπαμε τον μισό στίχο, τον είπαμε. Ο άλλος μισός είναι ο κεραυνός. Τι λέει ο μισός ο στίχος? Αντιλογίας εγύρι πας κακός. Όταν λέγει τον ελέγχεις, τον κρίνεις για αυτό που έκανε τον κακό, για το κακό που έκανε, έτσι, που θα έπρεπε να βάλει το κεφάλι κάτι σαν και εμάς καλή ώρα. Τι κάνει, λέει, αντιλογία σε γύρι. Αρχίζει και σου βγάζει η γλώσσα. Αρχίζει το χειρότερο και υπερασπίζεται το αμαρτημά του. Αυτό κι αν είναι δυστύχημα μεγάλο. Ενώ ξέρει ότι και το ρούχο που φόρεσε είναι απρεπές. Ενώ ξέρει ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται είναι αγενής, άσεμνος ενώπιον του Θεού. Ενώ ξέρει ότι τα φτιασίδια ο Θεός δεν τα θέλει. Το ξέρει, πολύ καλά το ξέρει. Εν τούτης, τρέχει να υπερασπιστεί τον εαυτό. Και ποιος εσύ, εμένα θα μου πεις, δεν ξέρω εγώ. Και εσύ ποιος είσαι, και το ένα και το άλλο, αϊ κρύψου, αϊ κάνε, φτιάξε, δεν τρέπεσαι, καλά κάνω. Αντιλογία σε γύρι ποιος, παρακαλώ, ο κάθε κακός. Και επειδή είναι κακός, ανάποδος άνθρωπος δηλαδή, ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή? Το βρήκαμε εδώ μέσα, το βρήκαμε στις μέσα, θα το έχετε ξεχάσει οπωσδήποτε. Τι λέει? Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσωσεις. Αφού ο κακός θα σου αρχίσει και θα υπερασπίζεται τα λάθη του, τις αμαρτίες του, τα εγκλήματά του ενδεχομένως, και θα σου πει καλά κάνω, και θα αρχίσει ενδεχομένως και να υβρίζει και να βλαστημάει και να πολλαπλασιάζει τις αμαρτίες του, λέει η Αγία Γραφή, καλύτερα άστον. Άστο, μην του μπαίνεις τη μύτη. Άστο. Μην του μπαίνεις τη μύτη. Σιώπα. Του κάνεις μια φορά παρατήρηση, έγινε επανάσταση. Τι ξαναπάς, άστο. Μη έλεγχε κακούς. Μην τον ελέγχεις τον κακό. Γι' αυτό πολλές φορές που βλέπετε εδώ, τα είπα. Μια φορά τα είπα, δύο φορές τα είπα, τρεις φορές τα είπα, τελείωσε. Δεν τα ξαναλέω. Γιατί? Αν θες διορθώσου, αν θες άλλαξε, αν θες συμμορφώσου, δικό σου θέμα, δεν είναι δικό μου. Αν το πω, το ξαναπώ, το ξαναπώ, ξέρεις θα γίνει. Ε, αυτό που έγινε. Να. Να. Φύγανε. Θα μου πεις σε νοιάζει? Όχι. Δεν με νοιάζει. Αν με νοιάζει κάτι, με νοιάζει διότι περιφρονείται ο λόγος του Κυρίου. Αλλά η Αγία Γραφή μου συνιστά τον κακό μην τον τσιγκλάς. Άστο. Και αν είσαι από αυτούς που αγριεύουν όταν σου κάνει κάποιος υπόδειξη, σημαίνει ότι είσαι από τους κακούς. Εσύ και εγώ. Που θα βγάλει γλώσσα, θα γυρίσει αντιλογίες. Θα υπερασπιστώ τα λάθη μου. Το χειρότερο από τα εγκλήματα είναι αυτό. Το χειρότερο. Να υπερασπιστώ τις αμαρτίες μου. Υπάρχει χειρότερο, πείτε μου. Να υπερασπιστώ, τι να υπερασπιστώ? Ότι τρώω σουβλάκια μέσα στη Σαρακοστίνα, το υπερασπιστώ. Ενώ το ξέρω. Να υπερασπιστώ. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Άρρωστος μπορεί να είσαι. Να είσαι ό,τι θες. Να το πει ο γιατρός, κρύψου, μην προκαλείς. Τι να υπερασπιστώ? Να υπερασπιστώ την αμαρτία μου? Να υπερασπιστώ την αθλειότητά μου? ακούσε εκεί, λέει ο παπάς, να μου πει εμένα, που πήγαμε παντελόνι να κοινωνήσω και βαμμένο. Τι ήθελε να σου πει δηλαδή, συγχαρητήρια, τι ήθελε να σου πει. Τι καλά που είσαι, τι καλή γυναίκα που είσαι, και έτσι πρέπει να αρχόνται όλοι, σαν τον μακαριστό, τον Χριστόδουλο, Θεός χωρέστο τον ταλέπορο. Τι να σου πει, ελάτε με τα σόρτς, τι να σου πει. Αυτό να σου πει. Τι να σου πει, αυτό είναι κατάπτωση. Δεν το ξέρεις, δεν έμαθες ποτέ ποιος είναι ο ηθικός νόμος του Ευαγγελίου, δεν τον άκουσες ποτέ εσύ αυτό. Και στον κεραυνό τώρα. Ο δε Κύριος, για αυτό το μικρό, το ασήμαντο, έτσι, για το ασήμαντο, για την παρονυχίδα, που δεν το άκουσα, είπαμε ποτέ στην εξομολόγηση, ποτέ. Ότι παππούλη μου αρέσει η κολακία και δεν έχω, δεν θέλω να ακούω ελέγχους, δεν θέλω να ακούω, να με επαναφέρουν στην τάξη. Ο δε Κύριος, τι λέει, ο δε Κύριος, τι θα κάνει ο Κύριος θα κάνει, άγγελον ανελεήμονα εκπέμψει αυτό. Ο Κύριος λέει για να τον συνεφέρει το φρασί, θα του στείλει λέει άγγελο σκληρό, ανελεήμονα δηλαδή, που δεν θα τον λυπηθεί, θα τον βαρέσει σαν το χταπόδι. Δεν το λέω εγώ, εδώ το λέει. Και όχι μόνο το λέει εδώ, θα σας πω και δύο παραδείγματα και θα τελειώσω. Ακριβώς αυτό που λέει εδώ συνέβη δύο φορές, αν θυμάμαι, το θυμάμαι το, και περισσότερες γράφει η Αγία Γραφή. Εγώ θα σας πω δύο χαρακτηριστικά, ένα της Παλαιάς Διαθήκης και ένα της Κοινής. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ένας προφήτης. Ο προφήτης λέγεται Βαλαάμ. Και κάποια μέρα επειδή ήξερε ο ειδωλολάτρης βασιλιάς που πολεμούσε με το Ισραηλιτικό λαό, ήξερε ότι ο προφήτης θα προσευχηθεί και θα νικήσει ο Ισραηλιτικός λαός, έπιασε τον προφήτη και του λέει, έλα εδώ, τον πιάνει ο βασιλιάς, του λέει θα σου δώσω όσα δώρα θέλεις να σου δώσω, αρκεί να μην προσευχηθείς για τον Ισραηλιτικό λαό, αντίθετα να καταραστείς τον Ισραηλιτικό λαό. Στην αρχή ο προφήτης ασυμβίβαστος. Τι λες, του λέει, θα κάνω εγώ τέτοια δουλειά? Μα εγώ πρέπει να πω αυτά που μου λέει ο Θεός. Οι προφήτες ήταν το στόμα των προφητών. Έτσι δεν λέει το Πνεύμα το Άγιον, λέει, τι λέμε, στο πιστεύω το λαλήσαν δια των προφητών. Εγώ είμαι, λέει, το στόμα του Θεού, το στόμα του Αγίου Πνεύματος. Τι λες τώρα, θα με πληρώσεις και θα λέω άλλα πράγματα? Α, του λέει, θα το κάνεις. Μα δεν γίνεται, θα γίνει. Μα δεν μπορώ να το κάνω. Τι μου λες τώρα. Του αύξησε τα λεφτά. Σαν να λέμε, πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν σε φτάνουν 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια. Κάπου θα λυγίσει. Και κάποια στιγμή λύγησε. Άντε, του λέει, θα κάνω αυτό που μου πες. Και πράγματι, το πρωί που ξημέρωσε, παίρνει το γαϊδούρι του ο προφήτης και ξεκινάει να πάει προς το στρατόπεδο των Ισραηλιτών να τους καταραστεί. Ενώ πήγαινε, ξαφνικά το γαϊδούρι σταματάει. Ρε εσύ, τι έγινε? Ξύλο το γαϊδούρι. Το βάργε. Το γαϊδούρι τίποτα, στη θέση του, ακίνητο. Βρε, είσαι καλός, βρε αυτό, πήγαινες, Τι του είχε χαράξει τις πλάτες από το ξύλο? Το γαϊδούρι τίποτα. Και κάποια στιγμή τι έγινε? Το γαϊδούρι μίλησε. Μίλησε το γαϊδούρι. Επήρε το γαϊδούρι ανθρώπινη φωνή. Και του λέει, βρε στραβάδι, βρε στραβάδι. Μάλλον πριν του το πει το στραβάδι, του λέει κάτι άλλο. Δεν μου λες, λέει, γιατί με βαράς? Αντί αυτός να εκπλαγεί που άκουσε το γαϊδούρι να μιλάει, του λέει, το απαντάει θυμωμένος, του λέει, σε βαράω, γιατί δεν ακούσα αυτό που σου λέω. Του λέει, έχω παρακούσει, του λέει το γαϊδούρι, έχω παρακούσει ποτέ αυτά που τόσα χρόνια σε υπηρετώ, έχω παρακούσει ποτέ τα όσα μου λες να κάνω? Του λέει ο προφήτης, όχι, λέει, δεν έχεις παρακούσει, αλλά σήμερα με έχεις σκάσει. Λοιπόν, του λέει, ρε στραβάδι, άνοιξε τα μάτια σου να ειδείς. Τι να είδω? Του άνοιξε ο Θεός τα μάτια και τι είδε μπροστά? Άγγελον ανελεήμονα. Πήγαινε να υπερασπιστεί, πήγαινε να κάνει την παρανομία, έτσι, και πληρωθεί γι' αυτό. Άγγελον ανελεήμονα, διαβάστε την Αγία Γραφή αν θέλετε, διαβάστε, στο βασιλιόν είναι εκεί πέρα, στο βασιλιόν, τα βιβλία των βασιλιών. Άγγελος, λέει, με σπασμένη τη ρομφαία, έτοιμος, έτοιμος με το σπαθί στο χέρι να κόψει κεφάλι. Και μόλις είδε τον άγγελο, τότε έπεσε κάτω ο Βαλαάμ και έβαλε μετάνοια στον άγγελο και ζήτησε συγχώρηση και φυσικά επέστρεψε πίσω. Άγγελον ανελεήμονα, εκπέμψει αυτό. Το δεύτερο παράδειγμα. Στην Καινή Διαθήκη. Καινή Διαθήκη, υποθέτω ότι θα έχετε όλοι στο σπίτι σας, έτσι. Την έχετε? Λοιπόν, αν έχετε μέσα σας ενδιαφέροντα πνευματικά, να πάτε τώρα στο σπιτάκι σας που θα πάτε, να πάρεις την Καινή Διαθήκη, να την ανοίξεις, παρακαλώ, πράξεις, στις πράξεις, 12ο κεφάλαιο. Στις πράξεις, στο 12ο κεφάλαιο, 12ο κεφάλαιο. Γιώτα βήτα κεφάλαιο. Προς το τέλος. Είναι το κεφάλαιο εκείνο που περιγράφει, να και γιορτάζει και σήμερα, περιγράφει τη φυλάκιση του Αποστόλου Πέτρου, που σήμερα έχουμε την αλυσίδα που τον είχαν δεμένονε, έχουμε την προσκύνηση της θυμίας αλύσεως σήμερα. Που θυμάστε, πήγε άγγελος Κυρίου και τον έβγαλε από τη φυλακή, τον Άγιο Άγγελο. Αμέσως μετά τι γίνεται? Είναι ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης έχει κλείσει τον Πέτρο στη φυλακή. Ο Ηρώδης, λοιπόν, είναι τρίτος Ηρώδης κατά σειράν. Ο πρώτος Ηρώδης είναι εκείνος που έσφαξε τα παιδιά, κακούργος. Δεύτερος Ηρώδης είναι αυτός που έσφαξε τον πρόδρομο, κακούργος. Πατέρας γιος, τώρα εγγονός, κακούργος και εκείνος. Τρεις Ηρώδες κατά σειράν. Αυτός, είπαμε, έχει σφάξει τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μάλλον τον Ιωάννη, τον αδερφόν Ιακώβο, συγγνώμη, ναι. Ναι. Λοιπόν, τον Ιάκωβο τον αδερφόν Ιωάννη, και εγώ μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Τον Ιάκωβο τον αδερφό Ιωάννη, τον έχει σφάξει. Και έχει κλείσει τώρα στη φυλακή και τον Πέτρο. Εν πάση περιπτώσει, τον απελευθερώνει ο Κύριος τον Πέτρο. Και στη συνέχεια, αυτός τι κάνει ο Ηρώδης? Ανεβαίνει, λέει, πάνω σε μια εξέδρα και αρχίζει και μιλάει στο λαό. Πώς κάνουν οι δικοί μας εδώ, πολιτικά δίδες, και είδες από κάτω ο κόσμος, Σωτήρα, σωτήρα της Ελλάδος, σωτήρας, ο σωτήρας, ο σωτήρας, ποιος είναι ο σωτήρας, μωρέ, ποιος είναι ο σωτήρας, Καραμαλής, σωτήρας, Παπαδέο, σωτήρας, σωτήρας. Ο σωτήρας της Ελλάδος, σωτήρας. Έτσι έλεγε τότε ο κόσμος για τον Ηρώδη. Εσύ, του λέει, εσύ, Εσύ δεν είσαι άνθρωπος. Εσύ είσαι Θεός. Τι φωνή είναι αυτή? Τον κολακεύανε, ψέματα του λέγανε από κάτω, έτσι. Τον κολακεύανε από κάτω. Τον κολακεύανε από κάτω, για την κολακία σας είπα προηγουμένως. Τον κολακεύανε από κάτω. Ο λαός τον κυροκροτούσε. Λέει, η φωνή σου δεν είναι φωνή ανθρώπου, είναι φωνή Θεού. Δεν μας μιλάει άνθρωπος, μας μιλάει Θεός. Θέλετε να πάει στο αποτέλεσμα. Πάνε να το διαβάσεις όμως. Πάνε να το διαβάσεις. Άγγελον ανελεήμωνα. Στέρνει ο Κύριος άγγελον ανελεήμωνα. Εκείνη την ώρα. Γιατί πίστεψε, λέει, αυτά που του έλεγε ο κόσμος. Και πατάξα σε αυτόν. Έφαγε, λέει, μια καρπαζά, μια ξαγυρισμένη. Και τι έπαθε ο Ηρώδης εκεί μπροστά σε όλο το λαό που τον χειροκροτούσε? Ξέρετε τι έπαθε? Τι? Και γενόμενος σκολικόβρωτος απέφυξε. Έφαγε μια τέτοια καρπαζά από τον άγγελο, τόσο δυνατή που τον πέταξε χάμω. Το κορμί του αμέσως έβγαλε, λέει, σκουλίκια, τον φάγανε και έφυγε η ψυχή του με αυτόν τον σκληρό τρόπο. Κάνει λάθος ο λόγος του Κυρίου? Όχι. Είδες τι λέει? Όταν υπερασπίζεσαι το λάθος, όταν βγάζεις γλώσσα, όταν πληρώνεσαι όπως πληρώθηκε εκεί, γιατί πληρωνόμαστε και εμείς, ξέρετε, πληρωνόμαστε και εμείς, βέβαια. Όταν έρχεται ο άλλος και σου φέρνει ένα δώρο, στο σπίτι τι είναι? Πληρωμή είναι. Έτσι. Πληρώνεσαι και εσύ για να αλλάξεις γνώμη, για να ημερεύσεις, να πεις αλλιώτικα τα πράγματα, να σε επηρεάσουνε. Αυτός το Βαλαάμ. Ο άλλος, συγγνώμη για τη φράση μου, τρώει τη χιλόπιτα της κολακίας. Ο Ηρώδης, έτσι. Ξέρει τι καταραμένο φίδι είναι και όμως, λέει, πιστεύει αυτά που του λέει ο λαός, ότι εσύ είσαι Θεός. Άγγελος Κυρίου μπροστά στο λαό, πατάξα σε αυτόν. Τι? Και γενόμενος σκολικόβρωτος απέψυξε. Η Αγία Γραφή δεν κάνει λάθος. Και βλέπεις τι αρμονία υπάρχει μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αυτό που λέει εδώ υπάρχει στην πράξη. Το βλέπουμε στην πράξη. Και γενόμενος σκολικόβρωτος απέψυξε. Αγαπητοί μου αδελφοί, ανοίξτε τα μάτια σας. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Δυσκολεύει ο καιρός. Προσέξτε, δυσκολεύει ο καιρός. Καταργούνται τα σύμβολα. Τα ακούτε, έτσι? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η Εκκλησία διώκεται. Καταργούνται τα σύμβολα. Μη σας πω περισσότερα. Θα τα δείτε, θα σας τα πω σιγά σιγά, θα τα ακούσετε όλα. Όλα θα τα ακούσετε σιγά σιγά όμως. Γιατί τώρα, άμα τα ακούσετε όλα, θα τρομάξετε. Δεν σας προχωρώ. Καταργούνται τα σύμβολα. Μόνο αυτό σας λέγω. Καταργείται ο Σταυρός. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Θα γκρεμίσουμε τις εκκλησίες. Γιατί ο Σταυρός είναι απ' έξω από την εκκλησία. Ο Σταυρός είναι σύμβολο. Να φύγει ο Σταυρός. Και έχουμε και άλλα σύμβολα. Έχουμε και άλλα σύμβολα. Έχουμε και άλλα σύμβολα. Τα οποία θα τα πούμε εν καιρό. Εν καιρό. Εν καιρό. Σας τα λέγω όμως. Σήμερα είμαι. Μη μιλάτε. Σήμερα είμαι. Αύριο δεν είμαι. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, έλεγε ο Μακαρίτης ο διδάσκαλος. Αυτά λέει που σας λέω, κρατήστε τα μέσα σας με τα φόβου και με τρόμο. Είναι οι αλήθειες, είναι οι αλήθειες. Με βάση αυτές τις αλήθειες σας εύχομαι να κινήσετε στη ζωή σας όσες καταιγίδες κι αν συμβούν γύρω σας. Αυτό το οποίο θα έχετε μέσα σας ως απόλυτη αγάπη και ως απόλυτη αφοσίωση θα είναι μόνον ο Κύριος και η Εκκλησία και η αλήθεια και τίποτε άλλο. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν.